วันนี้ก็วันที่7แล้ววันที่7ก็กำลังจะผ่านไปวันที่8ออกมาวันที่8ที่วันที่8ออกมาวันที่8ก็จะผ่านไปวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ผ่านมาวันที่ผ่านมาทั้งหมดจะต้องผ่านไปทั้งนั้นไม่ใช่ผ่านมาและผ่านไปเฉพาะวันที่สิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดจะต้องผ่านไปทั้งนั้นเราผ่านมาเราก็จะต้องผ่านไปเขาผ่านมาเขาก็จะต้องผ่านไปเป็นอย่างนี้มาตลอดไปและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกต่อไปนานหาประมาณไม่ได้ทีเดียวโลกคือผ่านมาโลกคือผ่านไปสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปใครจะไปยึดว่าเป็นของเราหรือไม่ยึดว่าเป็นของเราเขาก็เป็นอย่างนี้คือสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นจะต้องผ่านไปในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะไปยับยั้งเขาได้ก็อย่าไปยับยั้งเขาเขาจะไปก็ให้เขาไปเขาจะไปก็ให้เขาไปเพราะสิ่งที่มาแล้วไม่ไปไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วก็ไปพระอรหันตสาวกมาแล้วก็ไปยังไม่ถึงใดมาถึงสิ่งนั้นไปทั้งสิ่งที่มาจะต้องไปทั้งนั้นใจของเราก็เหมือนกันใจดีนั่นก็คือใจดีผ่านมาหวังไว้สักขนาดไหนก็ช่างอย่าไปไหนอย่าอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าฉันชอบแล้วก็ใจดีใจสบายวันว่ายมีวิธีการที่จะไม่เข้าไปจะมีวิธีการใดๆก็วังเอาไม่ได้เพราะสิ่งที่ถูกใจเราหรือสิ่งที่เรียกว่าใจเราดีใจเราดีก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเขาจะต้องไปสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ผ่านมาคือเขาเกิดขึ้นที่ใจเราเกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องผ่านไปทั้งนั้นเหมือนกลางวันกลางคืนกลางวันผ่านมากลางวันก็ผ่านไป กลางคืนผ่านมากลางคืนก็ผ่านไปเราไม่ได้ผ่านไปอย่างกลางวันและอย่างกลางคืนที่ไปที่ผ่านไปนั้นเพราะเราไม่ใช่กลางวันเราไม่ใช่กลางคืนใจดีใจดีใจเป็นสุขใจสบายใจไม่ดีใจไม่สบายใจเป็นทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งนั้นแต่ใจของเรายังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ผ่านไปอย่างใจที่สบายใจดีไม่ผ่านไปอย่างที่ใจไม่สบายใจไม่ดีเรายังเป็นเราเหมือนเดิมใจยังเป็นใจเหมือนเดิมใจนี้พระพุทธเจ้ารู้นักปราชญ์ท่านสมมติด้วยว่าอารมณ์เกิดขึ้นสัมผัสที่ใจใจไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านสมมติด้วยอารมณ์ดีไม่ดีเป็นของเกิดทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นเหมือนกับกลางวันเหมือนกับกลางคืนแต่เราไม่ผ่านไปอย่างกลางวันและกลางคืนที่ผ่านไปจิตของเราก็เช่นเดียวกันอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปเฉพาะอารมณ์เท่านั้นใจของเราไม่ได้ดับไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นอารมณ์ที่ไม่ดีดับไปใจของเราไม่ได้ดับไปอย่างอารมณ์ที่ไม่ดีดับไปนั้นในนั้นเป็นอย่างนี้อารมณ์กายใจเป็นคนละชิ้นเป็นคนละอันเป็นคนละส่วนอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ใจก็เป็นใจอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นใจของเรารู้อารมณ์นั้นดับไปใจของเราก็รู้นั้นกลางคืนผ่านมากลางคืนผ่านไปเราก็รู้กลางวันผ่านมากลางคืนผ่านมากลางคืนวันผ่านไปเราก็รู้อะไรผ่านมาผ่านไปทั้งนั้นแต่เราไม่ได้ผ่านไปอย่างกลางคืนที่ผ่านไปเราไม่ได้ดับไปอย่างกลางคืนกลางวันที่ดับไปการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติเราปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติจิตเราไม่ใช่ปฏิบัติเอาสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาถ้าหากว่าเราปฏิบัติเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีและปรารถนาเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีด้วยเหมือนกับกลางวันกลางคืนอย่างนี้เราจะปรารถนาเฉพาะกลางวันกลางคืนเราไม่ปรารถนาไม่ได้หรอกเราจะปรารถนาเฉพาะสิ่งที่ถูกใจถูกใจถูกใจถูกใจสิ่งที่ไม่ถูกใจเราไม่ปรารถนาก็ไม่ได้เพราะในโลกนี้เขามีคู่มีดีก็มีดีมีไม่ ก็มีสว่างมีกลางคืนของเราการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราปฏิบัติธรรมดีให้รู้เราเห็นเราให้ชัดแล้วเราก็รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปอันนั้นสักแต่ว่าเป็นของเกิดระดับไปเท่านั้นเราในใจของเราไม่ได้เกิดไปอย่างอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดมาระดับนี่อารมณ์ท่านว่ามีสองอิทธารมณ์อนิทธารมณ์อารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เพื่อให้ใจของเราละอารมณ์นั้นหรือกำจัดอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นใจของเราไปยึดไปเกาะใจของเราเคยยึดเคยเกาะมานานจนกระทั่งเคยจนกระทั่งคิดว่าอารมณ์นั้นเป็นเราอารมณ์นั่นที่เกิดมาดับเกิดมาดับแล้วเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเรามันยึดมานานการปฏิบัติจึงต้องใช้ความพยายามมากมากไอ้คำว่าการเวลาไม่แน่ไม่แน่การเวลาจะเร็วหรือการเวลาจะช้าขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละรายแต่ละบางรายใช้การเวลาไม่นานบางรายต้องใช้การเวลานานและบางทีนานก็ไม่ได้ผลด้วยก็ยังไปยึดติดกลางคืนกลางวันว่าเป็นเราไปยึดติดของที่เกิดมาดับว่าเป็นเราสิ่งที่เกิดมาดับว่าเป็นเราก็เพราะความจริงจังตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่พอไม่สามารถที่จะเห็นเราชัดไม่นานเห็นเราไม่ชัดก็ไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่เกิดดับว่าเป็นของเกิดดับไม่ใช่เราถ้าหากว่าเห็นเราชัดก็เห็นของเกิดดับชัดไม่ว่าเห็นเราชัดเห็นของเกิดดับชัดแล้วเราจะไปว่าของเกิดดับเป็นเราเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเห็นเราไม่ชัดหรือไม่เห็นเราก็ต้องไปเอาของเกิดดับของเกิดดับนั่นแหละมันเห็นง่ายว่าเป็นเราจะดีก็ไปยึดจะไม่ดีก็ไปยึดบางรายถึงกระทำร้ายบางรายถึงกระฆ่าตัวตายนั่นการยึดจึงเป็นอันตรายดีก็ดีจนกระทั่งโดนพอดีเพราะว่ายึดว่าความดีที่เกิดขึ้นนั่นเป็นตัวเป็นตนดีจนกระทั่งเกินดีเกินพอดีนั่นก็กลายเป็นไม่ดีขึ้นมาและเป็นทุกข์และเกิดความเสียหายเพราะสิ่งที่ดีดีดีนั่นก็มาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็เสียหายเป็นอันตรายเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเกิดมาดับนั่นก็มาทั้งที่เรื่องดีเรื่องไม่ดีนั่นเขาไม่รู้มันเหมือนกับกลางวันกลางวันเขารู้ไหมว่าเขาเป็นกลางวันกลางคืนเขารู้ไหมว่าเขาเป็นกลางคืนของหอมหอมหอมเขารู้ไหมว่าเขาเป็นของหอมดอกไม้งามเขารู้ไหมว่าเขาเป็นดอกไม้งามของเหม็นของเหม็นเหม็นสุดสุดนี่นะอะไรก็ช่างมันสุดของที่สุดของเหม็นนี่นะเขารู้ไหมว่าเขาเหม็น ดีเขาก็รู้ว่าเขาไม่ดีแต่ใจของเราหักไปยึดทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรและทำให้เกิดความเสียหายเกิดความสับสนเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความกระวนกระวายระดมเพราะประยุทธ์ของเกิดดับจะยึดสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมันจะเกิดตายสักยาวนานสักขนาดไหนก็ช่างไม่มีใครจะได้ของดับเป็นสมบัติของเจ้าของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาให้รู้สัพเพสังขาราสัพเพทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นชอบใจไม่ชอบใจอันนั้นสักแต่ว่าของเกิดขึ้นระดับไปเท่านั้นใจของเราที่รู้ใจของเราที่รู้รู้ทั้งหมดของเกิดขึ้นมาของเกิดขึ้นมาจะถูกใจไม่ถูกใจรู้ทั้งหมดนี่ความรู้ของเกิดขึ้นระดับไปถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมาระดับไปเป็นคนละส่วนเป็นคนละอันท่านจึงว่าของเกิดดับไม่ใช่ตนของเกิดดับไม่ใช่เราสัพเพสังขารานัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นมาระดับไปทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่สมุขสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดึงการปฏิบัติจิตการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาเรียนรู้เรื่องที่เกิดขึ้นระดับเพียงที่เกิดขึ้นระดับไปที่ใจของเราสัมผัสใจของเราอยู่นี่ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะไม่หลงสิ่งที่เกิดดับนั้นโลกก็คือหลงโลกโลกแปลว่าหลงหลงอะไรก็หลงกลางวันหลงกลางคืนหลงมืดหลงสว่างโลกแปลว่าหลงหลงของเกิดดับหลงของเกิดดับโลกแปลว่าใจหลงของเกิดดับธรรมแปลว่ารู้รู้ของเกิดดับรู้ของเกิดดับว่าเป็นของเกิดดับธรรมแปลว่ารู้รู้เราแล้วก็รู้ของเกิดดับนั้นท่านแปลว่ารู้รู้รู้เราและก็รู้สิ่งที่ไม่ใช่เราการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นทุกรายไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมีความจำเป็นเฉพาะคนแก่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมีความจำเป็นเฉพาะคนอยู่ในวัดคนอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะถ้าหากว่าหลงแล้วไม่ดีทั้งนั้นใครจะอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะดีและไม่รู้ไม่หลงแล้วดีทั้งนั้นคนอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะตาบอดแล้วไม่ได้รู้ใครอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะตาดีแล้วดีทางนั้นการที่ตาบอดตาดีก็คือใจของเราเนี่ยนะมันบอดใจดีใจดีใจไม่บอดก็เพราะใจของเรามีสติใจของเรามีปัญญาใจไม่ดีก็คือใจที่ใจที่ไม่ได้ฝึกอบรมใจของเราไม่มีสติใจของเรามีไม่เบียนยัดไม่มีปัญญาในเมื่อใจไม่มีสติใจไม่มีปัญญาใจก็ไม่ดีของเกิดทั้งหมดเป็นเราของทั้งหมดเกิดมาดับทั้งหมดเป็นใจของเกิดทั้งหมดเป็นตัวเป็นตนยึดแต่ของเกิดยึดแต่ของตาดับยึดแต่ของตายยึดแต่ของตายตายเกิดมาตายว่าเป็นตัวเป็นตนมันดีไหมก็ต้องบอกว่าไม่ดี นี่จึงการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นทุกรายถ้าหากว่ายังโลกหรือชาวโลกหรือว่าชาวพุทธยังคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของคนมุ่งเพื่อมรรคผลพระนิพพานแล้วมุ่งเพื่ออุตติโลกุตตรธรรมอะไรต่างๆว่ากันไปคนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเพราะถูกกิเลสมันกล่อมจนกระทั่งคิดอย่างนั้นถูกกิเลสมันกล่อมจนกระทั่งคิดอย่างนั้นในเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมเพราะเราอยู่ในโลกแล้วเป็นยังไงสามารถยังไงมันก็หลบมันไม่สามารถที่จะรู้เรารู้จิตดวงใจของเราได้มันก็ไปหลงของเกิดดับหลงของเกิดดับหลงของเกิดดับว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเรายึดแต่ของเกิดดับไม่ได้ผลอะไรนี่สัตว์โลกจึงนับวันที่จะวุ่นวายคนในโลกนับวันที่จะสับสนและวุ่นวายยิ่งขึ้นไปเพราะคนในโลกไม่รู้เราคนในโลกไม่เห็นเราไปยึดอะไรแต่เราเป็นของเราไปหมดได้ดีไม่ได้ยังมันไม่ดีละเสียไม่ดีมาเสียไม่ดีเพราะไม่อยากให้เราเสียแล้วของที่เสียเสียนั่นถึงว่าเราจะได้มาก็คือได้ของเสียรักษาไว้รักษาไว้ก็คือรักษาของเสียไว้ไม่มีใครได้หรอกถ้าหากว่าใครจะได้ก็ได้ของที่ไม่เสียใครได้ใจนี่ใครรู้ใจเห็นใจคนนั้นได้ของไม่เสียคนได้ของไม่เสียคนนั้นเป็นคนโชคดีพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้โชคดีพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้โชคดีอรหังอรหังก็แปลว่าเป็นผู้โชคดีนั่นเองอรหังอรหังก็คือเป็นผู้โชคดีโชคดีมันไม่ใช่โดยของเสียเยอะแยะชอบโชคดีมันไม่ใช่มีเงินเยอะๆคนโชคคนมีเงินเยอะๆนั่นน่ะคือคนโชคไม่ดีทำมายิ่งโชคไม่ดีแล้วมันเหนื่อยเพราะเงินถึงว่าจะไปต้องเอาเงินมานับก็ยังต้องนับตัวเลขแม้เงินนับตัวเลขนี่มันก็ไม่พอเป็นสักทีเพราะความฉลาดของกิเลสนี่มันฉลาดมากท่านนับเงินน่ะมันจะพอมันหน่วยไม่ต้องเป็นพันล้านหรอกสักแสนล้านมันก็ไม่เอาหรอกไม่ใช่เป็นพันสักหมื่นล้านมันก็ไม่เอาหรอกมันนับไปไหนเดี๋ยวนี้เขาไม่นับเงินเขานับตัวเลขนับตัวเลขมันไม่หน่วยนี่เป็นวิธีการของโลกเป็นวิธีการของกิเลสที่มันจะควบคุมสัตว์โลกให้ลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ตลอดกาลไปพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกที่มุ่งในการศึกษาและปฏิบัติตามพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบท่านผู้ใดตั้งอกตั้งใจจริงจังศึกษาปฏิบัติจนกระทั่งรู้เราเห็นเราชัดถึงจะหลงเราไม่เห็นเราแล้วก็ไปยึดของเกิดของดับว่าเป็นเรายึดของเกิดมาตายเราเป็นเรายึดสิ่งที่ในโลกทั้งหมดเป็นของเรายึดมามากยึดมานานขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเห็นเราชัดขนาดใดเราเป็นเราเขาเป็นเขาเราเป็นเราโลกเป็นโลก เราเป็นเรานี่สิ่งอันอื่นเป็นโลกนี่เขาจะว่าดีว่าไม่ดีอันนั้นก็เป็นแต่สมมติเท่านั้นก็คือการสมมติของเกิดมาตายสมมติของเกิดมาดับสมมติว่าดีนี่เขาก็ดับสมมติว่าไม่ดีเขาก็ดับเพราะเขาเกิดมาดับไปสมมติของที่เกิดมาดับว่าดีไม่ดีของที่เกิดมาดับจะดีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาดีจะไม่ดีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ดีสมมติว่ากลางวันกลางคืนเขารู้จักกลางวันกลางคืนไหมนี่เงินเขารู้จักว่าเขาเป็นเงินเป็นของดีเขารู้ไหมทองคำนี่เขารู้ไหมว่าเขาเป็นทองคำว่าสัตว์โลกว่าเป็นของมีค่าเขาไม่รู้เรื่องถ้าหากว่าหลงแล้วมันหลงไปหมดถ้าหากว่าหลงเราการที่จะรู้เรารู้เรานี่ต้องใช้อาศัยความสงบของใจถ้าหากว่าใจไม่สงบพอรู้เราเห็นเราไม่ได้จะรู้ได้วิปัสสนาอย่างไรก็ช่างเถอะมันก็หลงทั้งที่คิดว่าเจ้าของรู้นั่นแหละคือมันไม่เห็นถ้าหากว่าความสงบพอไม่อยากรู้มันก็รู้ไม่อยากเห็นมันก็เห็นเพราะมันเข้าถึงผู้รู้มันเข้าถึงผู้เห็นเข้าถึงแล้วไม่อยากรู้มันก็รู้ไม่อยากเห็นมันก็เห็นถ้าหากว่าไม่เข้าถึงแล้วอยากรู้ก็ไม่รู้อยากเห็นก็ไม่เห็นก็เพราะเข้าไม่ถึงก็เหมือนกันขอไอ้แท้อยู่ในห้องนะเข้าไปในห้องแล้วไม่อยากรู้มันก็รู้ไม่เห็นก็เห็นนี่ห้องที่เข้าไปนั้นไปอยู่ในห้องอะไรห้องไม่เข้าไปแล้วมันเห็นถ้าหากว่าอยู่นอกห้องเข้าไปถึงห้องนี่ภายในห้องรู้ในห้องนั้นไม่เห็นถ้าหากว่ายังไม่เข้าถึงนั้นทำก็เช่นเดียวกันคำว่าดามธรรมก็คือเราก็คือธรรมธรรมก็คือจิตก็คือธรรมรู้เราก็รู้ธรรมรู้จิตก็รู้ธรรมธรรมก็จิตอันเดียวกันนั่นเองนี่จิตอันนี้เป็นจิตไม่ใช่เป็นของเกิดระดับไม่ใช่เป็นของดีและของไม่ดีไม่ใช่เป็นดีจนกระทั่งดีอกดีใจไม่ดีจนถึงร้องห่มร้องไห้ไม่มีอันนั้นเรื่องของโลกเรื่องของกิเลสจงว่าใครนี่ที่เมตตาสงสารเจ้าของนี่ต้องการที่จะให้เจ้าของตื่นตัวพ้นจากความลุ่มหลงยึดตัวของตายว่าเป็นตนพอใจตัวของตายว่าเป็นตัวเป็นตนพอใจว่าของตายว่าพอใจของตายว่าเป็นตัวเป็นตนดีไหมของตายแท้ๆเราว่าเป็นเราอันนั้นให้ความยุติธรรมกับเราไหมทำลายเราเบียดเบียนเราเราน่าจะเมตตาสงสารให้ความยุติธรรมกับเราให้ได้ให้เราเนี่ยเห็นเรารู้เราแล้วเราก็จะรู้สิ่งที่เกิดมาดับรู้สิ่งที่เราลุ่มหลงว่าเป็นเรานั่นน่ะจะได้แล้วสักทีจบลงสักทีพระพุทธเจ้าพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งและเรานี่ล่ะจะเป็นผู้ที่โชคดีขึ้นมาโชคดีในที่นี้ก็เป็นผู้ที่โชคดีเพราะได้หลับนี่ได้ทำธรรมนี้มีค่าหาประมาณไม่ได้ทรัพย์สินในโลกแต่ละอย่างแต่ละอย่างสามารถคำนวณนับได้ทั้งนั้นมีค่าเท่าไหร่อัปปามาโนธรรมโมธรรมหาธรรมมีค่าหาประมาณไม่ได้จึงว่าให้ตื่นตัวอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาอย่างที่เกิดมันกล่อมกล่อมจึงกระทั่งหลงกันทั้งโลกแล้วก็สนุกสนานเดินกันทั้งโลกมันไม่เอาอะไรมาผูกมาล่ามเราดอกมันก็เอาของเกิดมาตายของที่มีอยู่ในโลกของที่ เกิดมาตายของที่มีอยู่ในโลกนี่นั่นแหละเอามาผูกมามัดเราโดยมันบอกว่าเป็นดีว่าดีมันบอกว่าไม่ดีมันบอกว่าเป็นของมีค่ามากและเป็นของที่ไม่มีค่าแข็งขันแข็งขันไม่เพื่อจะทิ้งของที่ไม่ดีไปนายจะเอาแต่ของดีเอาแต่ของดีเอาของดีเอาแต่ของดีอย่างใดแต่ของดีของไม่ดีมันก็อยู่ในของดีนั่นแหละของสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่พอใจมันก็อยู่ในของที่พอใจนั่นแหละทั้งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ไม่พอใจไม่ปรารถนาแต่ก็คือปรารถนานั่นเองคือปรารถนาสิ่งที่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจมันก็อยู่ในนั้นแต่กิเลสมันปิดอะไรนะมันไม่เห็นดอกมันก็ยาพิษนี่ถ้าหากว่าเอายาพิษมาโชว์ใครจะไปกินมันก็ต้องเอาอาหารที่อร่อยมากินเอามากินกินเข้าไปแล้วมันยาพิษฝังปนอยู่ในอาหารที่อร่อยนั้นและกับปลาที่กินเบ็ดกินเบ็ดนะถ้าหากว่ามีเต็มเบ็ดไม่มีเหยื่อปลามันจะกินเหลือไม่กินดอกนี่เหยื่อบางทีเขาไม่เห็นเบ็ดจำลองซ้ำนี่เห็นเหยื่ออ่อนบางทีและยังกันซ้ำฮุกเข้าไปละติดเบ็ดไม่มีโอกาสที่จะหลุดจากเบ็ดเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายถ้าหากว่าใครรู้ว่าเราเหมือนกับปลากลืนเบ็ดก็รีบพากันศึกษาและพากันปฏิบัติธรรมให้รู้เราเห็นเราถ้าคำว่าเด็ดนั้นไม่ต้องคลายเด็ดนั้นไม่ต้องเอาออกเด็ดนั้นจะสลายไปเองเพราะเด็ดก็คือเป็นของเกิดเด็ดก็จะต้องเป็นของสลายไปตามกฎอนิจจ์โลกคือคิดไปธรรมคือหยุดคิดการปฏิบัติธรรมก็คือทำให้ใจของเราหยุดคิดใจหยุดคิดใจไม่โง่เหรอใจที่หยุดคิดไม่ได้นั้นคือใจโง่ใจหยุดคิดได้นั้นเป็นใจฉลาดคนทำงานไม่หยุดทั้งกลางคืนกลางวันคนโง่หรือคนฉลาดคนฉลาดก็ทำงานหลังจากพักผ่อนแล้วลุกทำงานคนทำงานมีโอกาสได้พักผ่อนและคนงานไม่มีคนทำงานไม่มีเวลาพักผ่อนอันไหนทำงานได้ผลดีกว่ากันบางทีไม่มีเวลาได้หยุดตายก่อนงานแล้วคนทำงานมีโอกาสได้พักผ่อนมีโอกาสได้พักผ่อนงานยากงานหนักก็สามารถที่จะทำได้ทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้เพราะมีเวลาพักผ่อนเอากำลังให้เอากำลังอยู่เสมองานหนักก็สามารถที่จะทำไปได้ยังว่าโลกคือความคิดใจคิดนั่นแหละคือใจเป็นโลกใจไม่คิดใจหยุดคิดนั่นแหละใจเป็นธรรมใจอันเดียวกันมันก็เหมือนกับคนยังไม่ทันได้เรียนหนังสืออันตัวโกตัวขอตัวโง่ตัวเงยสายอิสระก็ไม่ได้ตัวหอนกหูกตัวหอตัวหอนตัวหอนกหูกมีนกเข้าอยู่ก็ยังอ่านไม่ออกมันไม่ได้เรียนทำมันเรียนแล้วมันอ่านออกหมดตั้งแต่กอกตั้งแต่ไก่จนกระทั่งถึงนกหูกมันอ่านออกหมดสระอาสระอิสระอุสระโอสระโอมันต้องอ่านได้ก็อากาก็อิจิมันต้องอ่านได้ก็เพราะมันเรียนคนคนเดียวกันนั่นแหละจิตของเราก็เช่นเดียวกันศึกษาศึกษาตั้งใจศึกษาตั้งใจศึกษาต้องตั้งใจคนคิดพิจารณาน้องเข้ามาดูจิตเราน้องเข้ามาดูจิตน้องเข้ามาดูเราน้องเข้ามาจิตน้องมาดูธรรมธร ธรรมมีอยู่อย่างนี้ตลอดกาลและเป็นของไม่เกิดไม่ดับเราจะไม่รู้เป็นไปได้หรือพากันภาวนาดูเราภาวนาพากันภาวนาดูจิตภาวนาพากันภาวนาดูเราดูจิตเนี่ยดูธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราปฏิบัติจิตก็คือการปฏิบัติเราพากันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่ที่ใจของเราล่ะมันไม่เป็นอย่างที่ว่ามันไปหาทำอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้กลางป่าและกลางป่ากลางดงกลางบ้านกลางช่องไปหาซอกซอกแสกแสกสารพัดนั่นนั่นล่ะอันนั่นก็คือก็คือของเกิดมันจะไปยังไงไปช่างเถอะมันยังเป็นมันยังนั่นเขาคือของเกิดเท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่อยู่ก็เราไม่อยู่ก็ทำล่ะเราจะต้องไปอยู่กับของเกิดของตายเราจะต้องไปเกาะเกี่ยวก็เรื่องโลกทั้งหลายนั่งเพียงตรงองค์อาจกาหารนั่งภาวนาอยู่ไปนั่งเหตุมันทำทุกอย่างมันทำยังไงตังนั่งไม่สบายมั้งวะนั่งไม่สบายเดี๋ยวเนาะคอแข็งเดี๋ยวเราคอเคล็ดเนี่ยพุทธศาสนาสอนจิตให้ตื่นพุทธตื่นศาสนาคือสอนจิตเราให้ตื่นตื่นในการดูจิตตื่นในการดูจิตตื่นในการเห็นจิตพุทธศาสนาสอนให้ตื่นตื่นในการดูจิตต่อตื่นในการรู้จิตเห็นจิตนี่พุทธศาสนาสอนอย่างนี้ศาสนาใดๆศาสตร์ใดๆสอนให้เรียนข้างนอกทั้งนั้นยิ่งเรียนยิ่งยุ่งยิ่งแล่นยิ่งยุ่งยิ่งแล่นยิ่งเหนื่อยพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ยุ่งหยุดเท่านั้นอยู่เป็นสุขไม่ยุ่งหยุดยุ่งหยุดยุ่งอยู่เป็นสุขแต่หากว่ายังวิ่งอยู่ยังไม่ยอมหยุดปรารถนาความสุขปรารถนาความสุขก็คือปรารถนาความทุกข์นั่นเองจะเจอจะทุกข์ทั้งนั้นเพราะความทุกข์ก็คือจิตยุ่งนั่นคือตัวทุกข์จิตไม่ยุ่งนั้นก็คือจิตไม่ทุกข์จึงศาสนาพุทธศาสนาสอนจิตให้รู้ให้ตื่น เป็นศาสนาสอนให้ดูจิตศาสนาใดๆศาสนาใดๆสอนให้ดูจิตสอนให้ดูจิตไม่มีศาสตร์ที่สอนให้ศึกษาภายนอกสอนให้ศึกษาภายนอกศาสตร์นั้นๆสอนจิตให้ยุ่งศาสตร์นั้นๆสอนจิตให้หลงหลงจิตเองเรียนยังไงก็หลงเรียนยังไงก็ไม่รู้จะรู้อะไรข้างนอกจะรู้อะไรดาวก็ไม่รู้เดือนก็ไม่รู้แร่ธาตุสารใดๆจะเป็นเคมีเป็นอะไรไม่รู้ทั้งนั้นไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไจิตเท่านี้รู้นั่นจิตเท่านี้รู้ใครต้องการเข้าถึงความรู้เอาใจอยู่กับจิตเอาใจเอาใจอยู่กับใจเอาใจอยู่กับใจเอาใจอยู่กับใจเอาจิตอยู่กับจิตจิตอยู่กับจิตรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยแล้วจะรู้ว่าเรารู้ทำไมอย่างนั้นไม่จบเป็นพระพุทธเจ้าท่านวัดท่านเรียนจบไม่ต้องเรียนอีกต่อไป วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ผ่านมาวันที่ผ่านมาทั้งหมดจะต้องผ่านไปทั้งนั้นไม่ใช่ผ่านมาและผ่านไปเฉพาะวันที่สิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดจะต้องผ่านไปทั้งนั้นเราผ่านมาเราก็จะต้องผ่านไปเขาผ่านมาเขาก็จะต้องผ่านไปเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกต่อมางานหาประมาณไม่ได้ทีเดียวโลกคือผ่านมาโลกคือผ่านไปสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปใครจะไปยึดว่าเป็นของเราหรือไม่ยึดว่าเป็นของเราเขาก็เป็นอย่างนี้คือสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นจะต้องผ่านไปในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะยึดไปยับยั้งเขาได้ก็อย่าไปยับยั้งเขาเขาจะไปก็ให้เขาไปเขาจะไปก็ให้เขาไปเพราะสิ่งที่มาแล้วไม่ไปไม่มี